Denise o mama tina nini ya kitoko oye ozala kaka manada ya mwasi na ngai baba na bana o miso kitoko boye o kanuna kayo mingi o sala li sumo bo o fola kanga mingyo bo o utawa byo bo ita kreye o denise ita pele kayo sala li sumo bo o fola kanga mingyo bo o utawa byo bo ita kreye o denise ita pele kayo na lukanganga e na zuwa kisya bondoki.